Дзень добры. Добрый день. Привітання. Привітання. Рады я бачить вас в нашей студии. Вельми рады так само вас бачить. Шановные сябры, вы глядите серию литературных гутарок «Контекст» при Союзе белорусских письменников. И сегодня мы поширяем межи нашей творчей географии. До нас приехал гость из Бялыничаў, ведомый блюзмен, литератор Юрий Нестеренко. И у студии у Севела Стебурака Анатолий Ващенко. Юрий Нестеренко народился в 1965 году у вёсцы Прыбор Быховского района Могилевской области. Скончил Минский институт культуры. Пишет прозу, публицистику, перекладывает с замежных мовов. Творы друкавалися у часописах «Дієслов», газете «Литературная Беларусь», краязнаўчай газете и многих інших. Автор книги прозы «Звычайный шоу-бизнес», сборника краязнаўчых нарысов «Моё мястэчка ў часе і прасторы». Так само вядомы публіцы як музыка, аўтар і выканаўца песень, стваральнік гуртоў White Night Blues і Nestory Band. Жыве ў Бялыничах. Спадар Юры, вось вы прыйшлі ў літаратуру, ну, як бы з сумежных мастацтваў, з музыкі. Вось як гэта адбылося, што сталася штуршком для таго, што вы пачалі пісаць, ну, найперш прозу? Ну, нельга сказаць, што вот штуршок і пачаў пісаць. Заўсёды была цікавасць, заўсёды было некія вопыты такія літаратурныя, і насамрэч яшчэ, можа быць, за савецкім часам нейкае там на расійскай мове нешта пачынаў пісаць. І гэта былі некія такія цікавалкі ці маленькія апавяданні там у раённай газеце, у абласной прэсі, там нейкай такой, у літаратурных нейкіх такіх. Бо гэта паралельна ішло і захапленне так, музыкай, так, і літаратурай. Зразумела, ну, галоўнае, ад чаго гэта ішло, з зачытання, таму што заўсёды цікавіўся літаратурай і чытаў, і зразумела, пачынаў потым нешта сам. Ну, але гэта была проза, менавіта проза, вы сказалі кавалкі апавяданняў, то бок, ну, класі, я прабачаюся, але, па-моему, да, класічная цікавасць да літаратуры гэта верш, да, вот, верш прысвячэння, верш там для дзяўчыны, для сябра, там пра родную старонку, умоўна кажучы, і ў сцен газету ў школу. Это рэальна была ўсё ж такі проза, першыя спробы пера нават былі прозаічныя. Тут жа такі момант, я ж паколькі заўсёды звязаны з музыкай, то тэксты песень, это тэксты песень. Так. Напрыклад, не заўсёды верш праспяваецца, а тэкст песні прачытаецца. То есть пры ўсім, пры ўсёй павазе гэта бывае і нават у заходняй нейкай школе адукацыйнай гэта падзяляецца. То есть ты не вучышся на кампазітара, гэта, ну, класічная там адукацыя і ўсё такое, а ёсць спецыяльнасць songwriter. То есть ты вучышся менавіта паэт песень. Так, паэт песень. Так. Так. І вось і на гэта там ціск робіцца, як лаканічна, як аформіць так свае паэтычныя образы, каб яны нікога там не спалохалі, а каб гэта ўсё было, ну, прыймальна для шырокай аўдыторыі. Ну, вось гэтаму насамрэч аказваецца вучыць. А на якіх прыкладах вучыліся вы? Хто ўплываў на вас? Вы сказалі, я чытаў шмат і літаратура ўплывала. Што паўплывала на ваше творчае сталенне? Некія аўтары ці, можа быць, кнігі нават? Ой, ну, паслухайце, паколькі я нейкая такая вельмі уражлівы быў такі юнак, юнак, так, то спачатку мяне вельмі цікавілі індзейцы там у нейкім часе у сярэдніх там класах. Это было нейкае просто фанатызм нейкі. Это, па-першае, усе фільмы там кінастудыі Дэфа з Гойка Міцічым у галоўнай ролі. І потым гэтыя ўсе кніжкі Майнрыда, Фенімора Купера, у сэнсі от. То есть прыгодніцкая рамантыка ўся. Так, так, так, так. Усё гэта чыталася, хоць гэта насамрэч это не проста было для падлетка адолець такія і знайсці, відаць, не проста было. Не, у бібліятэцы, дзякуй Богу, Майнрыд і з Куперам былі, вот. То бок вы гадаваліся як такі класічны рамантык, летуценны юнак. Вам хацелася на каня, рэвальверкі. прерии. Безумовно. Мало того, я у приватном доме на дворе будовал вигвамы, там запаливался вогнище некое, ну, священное, безумовно. Ну, до скальпов не дошло. Не здымали? Ловили кого-нибудь с этой мэтой? Ну, может, каких-то маленьких істот. Істот. Було юнацтво, було літутенне юнацтво, були пригожі музичні приклади, сябровський бенд. І потім повстало питання вищої едукації, і ви обрали інститут культури. Я розумію, чи було, були приступки інші, які пропустили? Ой, далеко не одразу. Тобто спочатку що? Капітан далекого плавання, що захотілося? Тому що, ну, ви амаль що угадали. Ні, ну лірика підказує шлях не банальний, я просто от для чого. Ну, про капітан далекого плавання, тут це може бути занадто. Але... Ні, розказуйте все, що як було. Але у нас була така задача, неким чином, ну, от, коли вириваємося, то вириваємося, і зрозуміло, що ніяке мироходне таке... значить, запливи, вони розглядалися, і ми подали документи. Ну, ми це з хлопцями, компанія мужчинська. Так, так, так, так, це однокласники. Значить, подали документи у мироходку. Батькам нічого не сказали. Вот. І для нас гэта ж зразумела была романтыка. Мы уяўлялі толькі, ну, карабель, море, шторм, там всё. А то што новыя землі. Так, а то што гэта праца па сутнасці, гэта праца ў трумах, там праца ў нейкіх машынных, у мазуце, у мазуце, не то што па локаць, па вушы. Так, і гэта проста, ну, вельмі цяжкая праца. Вот, гэта мы зразумела не уяўлялі тады. Вось. І, ну, а бацькі ж спадзяваліся, што мы, што яны провели з нами працу, и мы зараз будем... Адекватные люди. Адекватные люди. Вот. И мы, значит, для того, как наше сумление было перед батьками чисто, была такая справа, значит, съездить в военное училище, где экзамены были на месяц ранее. Угу. Вот. А чем оно было цікаво? Тем, что оплачивалась дорога у любой конец Советского Союза. Ты захотел съездить на далекий усход? Коли ласка, вот тебе военное предписание. Цікаво, никуда не еду. Ты садишься... Ну, умовно, короче, и в Иркутск, в Забайкальский округ, куда хочешь. Куди, там, да. Ну, там Томск, Омск, я не ведаю, где это были там училища, але они по всему... Да и на кругом были. Кругом были, так, так, так. И, ну, все мы выбрали, значит, что кому цікаво было. Значит, двое хлопцев поехали у Тбилиси, их цікавила Грузия. Так. Значит, один поехал, и он был внук НКВДиста. И, значит, что ж цікавило внука? Кремлёвское училище, як не дзіўна. Логічна. А Юрій Нестаренко зацікавіла? А мене чомусь завсёды тянуло на захад, і я поехав у Довгавпілс. Ну, вот. Неплохий вибор. І не шкодую. І не чужий нам город. Так, так, так. Ну-ну-ну, і чим лірична історія та скончилась? І, ну, зрозуміло, там я вже не буду всіх околічностей розповідати, тому що це було особливу передачу, напевно, зайняло. Але, ну, ми всі вернулися, і от так сказали батькам, ну... Так, не отрымалося, і тепер уже, ну, показали. Будем по-нормальному. Один став поваром, показали шофером, і тільки онук НКВДиста застався. Ні, вони показали, ми вже показали це запрошення з мореходки, і, значить, то, що, ну, обвестили, що ми їдемо уже у мореходку. Ну, це була катастрофа, звісно. Тобто, ну, батьки були у шоку, там ледь не з інфарктом, перед інфарктом, стані, там, що вони тільки не робили, вони просто, я навіть не пам'ятаю за все своє дитинство такої моцної такої компанії супроти цієї поїздки. Ну, врешті-решт, полову хлопців батьки переконали, у тим ліку і я так само поддався на уговори, не поїхав. А частка хлопців поїхала, але проз місяць, проз два, по двоє, там, типу, по одному, вони вже поверталися назад, тому що це було справді ну, вельмі там брутальная такая. То бок спробы былі рамантызаваць жыццё, ну, а ў выніку вы прыйшлі да памянёнага інстытуту. Так сама, дуня да інстытуту культуры яшчэ было. Давайте, загінаем пальцы просто. Потім, што было? Потым, значыць, у нас у Бялынічах было нейкае унікальнае профтэхучылішча. Па-першае, яно вучыла адзін, вот у Смілавічах і ў Бялынічах было два такіх училище, пчеловоды, значит, я знаю, в Смілавічах есть. Не, зараз. Господи, все хочется сказать. Мясцовые хлопцы зовут конно-балетная академия. Стоп. Кинокруты, ну, это мы так называли. Ну, это киномеханики. Киномеханики, так. Вот. Киномеханики. Вот такая специальность была. Да это, в принципе, моряк. То же самое. Але была іншая, яшчэ бліжэй да маракоў, это былі экскаватарщыкі. Ну, вот. Так это... Ну, але самае цікавае, ну, што там стыпендыі былі... Не, просто там такая фішка была, 8 месяцаў тэрмін навучання, то есть это, прычым два з іх практыка, 6 месяцаў навучаешся і 2 месяца практыкі. І была там, ну, здаецца, пад 100 рублёў, 96 рублёў стыпендія. Это есть, ну, заробак, сярэдні савецкі заробак. Не працаваць, не у тым то і справа, што за тую стыпендію я сабе набыў ўжо выдатны прайгрывацель, паколькі я быў заўсёды калекцыянер вініла. І я, ну, гэта было мая таксама вялікае захапленне. І не танная? Так, не танная, таму што, ну, быў асобны рынак, скажам, ну, калі ў продаж афіцыйны маглі паступаць там замежныя дыскі вінілавыя, але быў чорны рынак, дзе гэтыя дыскі стоілі ж, напрыклад, от усю гэту зарплату ці стыпендыю, там таксама 70-80 рублёў. Вось. Ну, але я неяк склаў гэтыя грошы і вот маці так дапамагла мне іх зберегчы, яна сказала: "Не траць шмат, вот збірай і купіш сабе там музычны цэнтр, як ён называўся, там былі і калонкі, і прайгравальнік, вось". Ну, некая такая такая на экскаватар паспелі сесці, капнулі штось. Ну, нешта я каснуў. Ці толькі стыпендыю забралі. Ну, усе бачылі. Па-першае, першай справай, што я зрабіў, калі прыйшоў у гэта училище, я стварыў гурт. Так? Популярнасць гэта гурта, ну, правда, я, ну, это не перабольшваю. Яна была просто зашкальвала там, і яна пераплюнула там усе нейкія афіцыйныя VI, якія там існавалі. І для училища это не было добра, таму што ў училище... Навошта савецкай вучэльні нейкія болтусы? Так, так. Яны атрымалі такі падарунак у выглядзе соцін людзей, якія пачалі ламіцца на нашы гэтыя вечары. Даходзіла да таго, што дырэктар училища, ну, все перепыніў, забараніў нам выступаць і паставіў духавы аркестр на танцы. Вот. Ну, это было, ну, это всё. На дварэ які год быў, што? Это 82-й. Ну, адгалосак такі быў, ну, 72-го там ці з канца 60-х, калі духавы аркестры. Ну, канешне, ўжо час сышоў, эпоха сышла незваротна. Ну, але дырэктар як змог адбіваўся ад нас. Але, ну, потым ўсё роўно людзі пачалі патрабаваць, ну, давайце ўсё ж такі. Яны прынялі меры. Значыць, у кніжных крамах прадаваліся такія паштоўкі з розачкамі, там, з георгінамі, не ведаю, з астрамі. Іх ніхто ніколі не пакупаў, яны там проста ляжалі сотнямі, а можа тысячамі. І вот з училища прыйшлі, узялі гэтыя, ну, купілі там па 2 копейкі гэтых паштовак, прыштампавалі, і вот такім чынам яны спадзяваліся, што яны абмяжуюць гэты натоўп дзікі, які ламіўся. Яны дадуць, значыць, сваім людзям, ну, там, выкладчыкам там, і ўсё будзе чынна-мірна, ну, напрыклад, там будзе, ну, 200 чалавек. Вот. Ну, але ж Усё пайшло зноў жа не так, як хочацца. Там далучылася яшчэ. Просто у адной нашай, ну, у нас быў такі фан-клуб, і у адной дзяўчыны цёця аказалася ў бухгалтэрыі гэтай вучэльні. І, значыць, цёця ёй сказала пра такі выпадак, гэтай дзяўчынкі пайшлі, яшчэ там 200 ці 300 купілі гэтых паштовак, цёця ім праштампавала, і атрымалася, што ім, ну, зноў жа тая ж колькасць разрывала залу. Як называлася Віа? Ваша, цей бэнд ваш? Это была першая рок-група ў гісторыі Бялыніч, менавіта група, не Віа. Назва. А назва «Последний шанс», ну, на расійскай мове. Ну, так. «Апошній шанец». «Апошній шанец». Добра, давайте бліцам так. Некалькі хуткіх пытанняў, каб у нас склалася разнастайна. Это. Кніжка выйшла у вас з назвай «Звычайны шоу-біз». Так. Што з гэтым шоу-бізнесам? У Беларусі ён ёсць, пра што кніга наогул? Тых, хто не чытаў, хто ў руках не трымаў. Тым-то і справа, што гэта якраз звычайны шоу-бізнес, это вельмі іранічнае і вельмі... То бок, гэта кніжка анекдотаў? Так. Это, скажам так, гісторыя з жыцця пра той жа «Апошні шанец». Это і па сутнасці, можа быць, нават... Ну, так выпадкова атрымалася, што аўтабіяграфічная ў сэнсі, ну, нават у храналагічным парадку. Там, вот мы ўзгадывалі месца майго нараджэння, вёску Прыбор, на той момант у 65-м годзе там не было святла, ну, ўвогуле. Тобто, ну... Ну, мы ж будавалі камунізм, навошта святло, ну, так. Не тое, што яго не было там, ну, вот, 20 гадоў яно было таму, а потым знікла. Не, яго не было, ну, з 13-го. Ну, ад часу Царагарода. З 13-го стагоддзя. Яго так не было. І людзі так і жылі, ну, пры гэтых лучынах. Ну, свечак таксама не запасваешся, а лучыны гэтыя паліліся і ўсё там. Так, і... Карацей, гэта гісторыі вот з тых, што вы нам распавялі, сабраныя ў кнігу пад адну вокладку і аўтарскі апрацаваны. Так. Што з кнігай краязнаўчага зместу? Навошта раптам, адкуль? Гэта ўжо была крышачку іншая гісторыя. Вот светлая памяць Міхасю Карпеченка, які літаральна вот у красавіку памёр. Гэта быў краязнаўца, вельмі таленавіты пісьменнік, ну, журналіст, само сабой, ён быў узначаліў і нашу раённую газету, але яго галоўная такая вартасць, тое, што ён быў краязнаўца, ён столькі, не з'яўляючыся ось уражэнцам Бялыніч, ён столькі пра Бялыніч падняў і такія пласты, ён столькі пазнаходзіў людзей. Вось. І калісьці ён мне, ну, ён ладзіў краязнаўчыя канферэнцыі, прычым такія рэспубліканскія. Рэспубліканскія значнасці, куды і Генрых Далідовіч, напрыклад, не аднойчы прыїжджаў, потым я памятаю Віктар Хурсік, выдавец, там з ім пазнаёмся, і іншыя там людзі. Ён мне неяк прапанаваў для краязнаўчай канферэнцыі падрыхтаваць артыкул. На што я сказаў, да які я краязнавец? Я краязнаўца, ну, ўвогуле, ну, не ўяўляю сябе як краязнаўца. Але вось Міхась Алексеевіч просто сказаў, так неяк падтрымаў па-свойску, да падумай ты, што, ну, на што на цябе глядзіць, можа быць, штосьці зацікаваць. І вось я тады напісаў першы артыкул пра гісторыю вуліц, тобто пра назвы. Угу. І высветлілася вельмі цікавая рэч у тым сэнсе, што не захавалася дарэвалюцыйных назваў увогуле. Тобто все былі гэтыя Кірава, там Свердлова, Красноармейскія, там Леніна, ну і ўсё такое. Але нейкім цудам захавалася вуліца Садовай, на якой я і жыў усё жыццё. І ніколі не задумаўся, адкуль такая назва. Але аказалася, што гэта быў старажытны панскі сад. І ён, значыць, меў свае межы, і адзін з бакоў яго вот, абмяжоўвала вуліца Книга присвячена по сутності вашим дослідженням родних Білинічів в околиці. Так, так, так. Ну, у нас сутності. Ще одна є книжка. От, до речі, да, Анатолій Сергійович, сформулюй. І тут такі цікаві є автори, як Дід Білин. Хто такий Дід Білин і що стало, ну, може бути, штуршком каталізатора. Ну, скажемо одразу, що це книга дитяча. Я ще й дитячим письменником. Так, так, так. Ну, по-перше, коли взяти от і поглядіть на вокладку, то тут мої дві дочушки молодших, это Саша, это Аня, значит, яким по сутности присвечены все гэтые верши и загадки, и байки, и все такое, значит, ну, и все починалось из их. Штуршком для этого были яны, ну, окромя, может быть, неких двух творов, яких я еще старейшей дочцы присвячал, и там для внука. Яны и суавторы? А яны и суавторы, так. Яны намалевали... Это семейная книга, если можно сказать. По сутности, так. Яны намалевали вот все эти малюнки. То бок, калі можна сказаць, гэта твор такой сямейнай вытворчасці глабальна, так? Падрыяду сямейнай. Так, па сутнасці так. Што складаней было, пісаць успаміны музыкі, быць краязнаўцам ці працаваць для дзяцей? Это абсалютна, як па мне, такі вельмі розныя кірункі. Пра складанасць, ну, складанасць не разглядалася. Разглядалася актуальнасць. Як бы там не было складана, ну, складанасці былі ў любым выпадку. І ў той кніжкі, ў гэтай. Таму што трэба было, ну, краязнаўчай трэба было ўдакладняць нешта, супастаўляць некія такія расследаванні, даследаванні. У кнігі прозы таксама арыентаваць. Ну, все ж таки, на некий узровень, там, и все такое. Дитячая книжка, это своя специфика. Але я еще расскажу, что главное, это была актуальность. Вот почалася, ну, отрымливаться уже, сбираться некий материал для дитячей книжки, и захопляешься этой працей, и робишь далее и далее, текаешься, ну, як увогуле лепей, там, ці... Ну, параўнанні нейкія праводзіш, аналогіі нейкія, вот. Ну, таму гэта такая вот. Всё па-свойму захапляльна, скажам так. Абсалютна. Адкуль у музыкі Юрыя Несцярэнкі, які выхоўваўся, як было сказана, на лепшых, скажам, прыкладах, да, савецкага року, на машине часу и так далее, и так далее, узялась, откуль беларускасть? Не, я по-доброму, я разумею, что Белынич – это Беларусь, все это разумею. Але ничто не предказывало этого, разумеете? Я ведаю протьму людей, якія засталіся у фарватары, у добрым сэнсе, знову-таки, без негативу кажу, але у фарватары русской культуры, якія пишут свои творы по-руску, якія по сутности себе позиционуют як рускамоўны творца з Беларусі, напрыклад. Так. Іх можна пералічваць без конца. Вельмі правільна. Што зрабілася з Юрым Несцярэнкам? Вельмі правільнае пытанне, таму што, ну, і сапраўды тое, што вы патлумачылі, гэта трэба тлумачыць, таму што да нейкага часу я ўвогуле не разглядаў сябе. Я лічыў, што я іграю рускі рок. Ну так, вот, так. І прычым я разлічваў, нават улічваў тое, што сыграна на мяжы, скажам, блюза, рок-н-рола, рока, што сыграна там у расійскім рокі, і я распрацоўваў сваю такую стратэгію такім чынам, каб не было падобна на нешта. Ну, гэта мела нават некія свае вынікі. Напрыклад, вядомы музыкант Николай Арутюну зацікавіўся маім такім кірункам. Ліга блюза, так? Так, Ліга блюза. Вельмі выдатная каманда. Прычым, ён, ну, усе ведаюць, што яны і таксама на беларускай мове спяваў от з падачы Варашкевіча. З крамай, так. З крамай яны... зрабілі такі праект «Варвары блюза». Той же Алексей Романов, былы там кумір майго дзяцінства, ён вось не так давно сказаў такую фразу пра рускі рок. Рускі рок – это як марская свінка. И не морская, и не свинка. Вот, ну, это слово Алексея Романова. Тому беларускасть была заўсёды на некім падсвядомым узроўні, таму што, ну, і карані, і я бачыў, напрыклад, як мы, ну, дзяды з бабкамі размаўлялі, і як у іх былі такія рэгіянальныя словы, якіх больш нідзе абсалютна не ўжываліся. І гэта у мяне пасвядома адкладалася, хоць зразумела, я тады ставіўся да гэтага як да вясковасці нейкай. Ну так вучылі ўсіх. Ну так, так вучылі. Так. І вот это стаўленне да беларускай мовы, калі дазвалялі нібыта ў выключным выпадку не вывучаць беларускую мову. І зразумела гэта. І многія карысталіся безумоўна. І гісторыя наша, калі тое, што звязана з Беларусю, яно вот на полацкім княжаству здесьці скончылася, а потым пачыналася з першага доміка РСДРП. Вот. А далей былі нейкія, дакладней паміж, былі нейкія міфічныя палякі. От, якіх ніяк не атасамляюць. І злыя літоўцы. І злыя літоўцы. Так. Да. Вот. І потым думаеш, што адбывалася, а дзе былі мы, дзе быў Магілёў, дзе быў Віцебск, там Мінск. Ну, карацей, вот неяк так. Ну і трэба сказаць, што менавіта дзякуючы спадару Юрасю Макарэвіч заспяваў па-беларуску, і з перакладаў Юрася менавіта тэксту «Машыны часу» пачалася і анталогія перакладу расійскай рок-паэзіі, якая была ў 69-м нумары «Дзеяслова». Але ці дадзена нам зразумець, каму дзячыць за цеплыню, што зводзіць няспыль на снег. Мацнейшым быў ён, і раптам знікае за пяць тёплых дзён. Я думаю, што сваю беларускасць Макарэвіч таксама пэўным сэнсе дзякуючы вам згадаў і з'ездзіў на радзіму. Так, ты там поўны беларусізмаў у тэкстах «Машыны», праўда ж? Ёсць такая справа. І вельмі гарманічна это глядзелася, як калі ён праспяваў «Снег» у вашым перакладзе. Сябры, у нас ёсць выдатная нагода, ну, не ў нас, хутчэй, у вас, ёсць выдатная нагода, пачуўшы вось гэтыя ўзгадкі і пра 69-й нумар з рок-анталогіі, і пра спевы Макарэвіча по-беларуску, да і ў прынцыпе, пачуўшы гісторыі пра песні Юрыя Несцярэнкі, дазнацца, што спявае Юрый Несцярэнка, што рабіў там Макарэвіч, што там надрукавана ў тым самым нумары. Дзякую Юрыю Несцярэнку, які быў сёння нашым госцем. Дзякую вам, што вы глядзіце нас, што тыдзень па-ранейшаму выходзіць новы выпуск. Мы спадзяемся, што будзем выходзіць з новымі перадачамі і летам. Заставайцеся Саюзам беларускіх пісьменнікаў, глядзіце «Кантэкст». Да сустрэчы. Усяго найлепшага. От, у 110-м нумары «Дзеяслова» былі надрукаваны такія нататкі, скажам так, якія называліся «Прадумкі і прыдумкі». І от тут проста такія гісторыі, якія былі запісаны недзе ў дарозе, у нейкіх выпадковых там маршрутках, машынах, калі абсалютна выпадковыя людзі нешта от распавядалі. І от зараз хацелася б прачытаць тут такую гісторыю, якую проста распавядала жанчына ці то кіроўцу, ці то іншым людзям. Яна ўвогуле не звяртала ўвагу, неяк сама сабе распавядала. Ну, от гэты твор, скажам так, называецца «Ягадкі». Хадзіла на балота перад раданіцай, леташнія журавіны збірала. Мне шанцуе, сустрэла мядзведзя. Ну, такі малады, драў кару на дрэве. А я яшчэ, дурніца, бліжэй сунуся. Думаю, пагляжу, хто такі, ці то нейкі мужык, ці хто. Пакуль я прыгледзілася, а ён ужо сам на мяне глядзіць. Вочкі чорныя-чорныя, як чарнасліў. Я і стаю, як слуп. Стаю і думаю, калі ён мяне будзе раздзіраць, моцна будзе балець ці не. Думаю, хоць бы адразу задраў, каб толькі не балела. Ведаеце, што на мінскай трасе старага мядзведзя машына збіла? Гэта тата ягоны быў, таго, каго я пазней сустрэла. А так мне колькі разоў шанцавала на сустрэчы, калі дзікі мяне напалохалі так, што я нават не на дрэва, на кусты арэшніку нейкім чынам узадралася. Не ведаю як, але згарнула іх у ахапак і на іх жа павісла. А дзікі пакункі мае цэлафанавыя з журавінамі парвалі, унізе пада мной пажэрлі ягады і далей пайшлі. А раз на статак напаролася, 28 штук іх толькі дарослых было, праз дарогу патрусілі. Было раз, што рысь маладая прама наперадзе ў прыцемках аднекуль саскочыла, У першае мгненне падумала, вавёрка нейкая агроменная, ці што, з кістачкамі на ушах. Потым ужо ў галаве мільганула, як абпаліла. Якая вавёрка? Гэта ж звер драпежны. А раз тры ваўкі мне сустрэліся, два маладыя наперадзе паміж кустоў прамільгнулі. Беглі не хутка, не павольна, сярэднім. Поўсць, лапы, спіны, такія здаровыя. А трэці худзейшы ад іх адставаў моцна. Мяне пачуў і спыніўся. Нейкі аблезлы быў, ці то белаваты, ці то выцвілы нейкі. І ў мой бок галаву павярнуў. Але такое адчуванне, што сляпы быў, бо ў яго нешта кшталту моцных брывоў нейкіх тырчала панад вачыма. Вось тут, калі ласачка спыніце, пайду на кірмаш ягады прадаваць. Ну вось зараз з кнігі «Чароўныя назвы» прачытаю такі верш, які называецца «Чароўныя канікулы». Цуды могуць адбывацца, надыходзіць час вакацый, раскрывацца прагнуць вочы, самі летні сярод ночы. Хоць прачнуліся мы рана, не знаходзім нашай мамы. Так, спакой, не сумаваць, маму трэба адшукаць. Вельмі хутка высвятляем, што дарослыя знікаюць у кірунку сваёй працы. Можна ўжо не хвалявацца. Да дырэктара ідзём, запішыце на прыём, зараз будзем высвятляць, хто дазвол тут можа даць. Мы павінны нашу маму з вашай працы забіраць. На якой такой падставе нам матулю не вяртаюць. І дырэктар ад здзіўлення адпускае без сумнення. Раз у вас такая справа, затрымаць не мею права. Калі ласка, выбачайце, вашу маму забірайце, колькі трэба вам гуляць. По вакацыях вяртайце. Ну, вот такая калыханка. Называецца «Чорна-белыя сны». Чорна-белый, горда, смело, под дажджом гуляе бусел. Мы з вакна дзівіцца мусім, ён сухі і не ўзмакрэлы. З чорна-белым левым рогам пасля дожджыка карова, з'еўшых кветак каляровых малака нам дасць сырога. Чорна-белый, пасівелы, гаўкае стары сабака. Не баяцца і не плакаць, застанешся ацалелы. Сонца далягляд хавае, зоркі ў небе, месяц свеціць. Чорна-бела ўсё на свеце, дзеці ў сваім сне ўяўляюць. Чорна-белая карова ў сонным небе пралятае, дзюбай кожнаму пралае. Спі спакойна, будзь здаровы.